Radio Atiskas. Ενάντια στο σύστημα. Καλησπέριζουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Γεια σας. Καλή εβδομάδα από αύριο. Είναι και καλό μήνα από αύριο. Είναι 31 Οκτωβρίου σήμερα. Πάει και Οκτώβριος. Είμαστε το Ράδιο Αντίσταση. Δημήτρης και Κώστας στο μικρόφωνο. Για άλλη μια Κυριακή μαζί σας. Όπου έχουμε σήμερα θέμα την Ουγγαρία των Επαναστάσεων. Από την εποχή του Σάλαζη ξεκινήσουμε μέχρι το 1956, όπου και σαν σήμερα αυτές τις μέρες γινόταν η μεγάλη εξέγερση ενάντια στη σοβιετική κατοχή, η οποία κράτησε μέχρι και τον Νοέμβριο. Και οπότε θα κάνουμε μια εξιστόρηση αυτών των γεγονότων σήμερα και θα αναφερθούμε και στο γιατί δίνουμε τόση σημασία σε αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ουγγαρία και στους αγώνες γενικότερα του Ουγγρικού λαού. Οπότε μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες και θα έχουμε φυσικά και μουσική από την Ουγγαρία της εποχής που έχουμε επιλέξει, εάν μας βοηθήσει και η τεχνολογία δηλαδή, γιατί προς το παρόν μας σαμποτάρει λίγο η τεχνολογία. Οπότε λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Ενάντια στο σύστημα. Χαιρετώ και εγώ τους ακροατές μας. Είμαι ο Κώστας. Αφού ακούσατε τον Δημήτρη, σας χαιρετώ και πάλι. Θα ήθελα... Κώστα, πες μας καταρχήν, ναι. Συγγνώμη, πες μας καταρχήν, γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα σήμερα και ποια είναι η σημασία του για εμάς, έτσι. Πρώτα απ' όλα, η Ουγγρική Επανάσταση του 1956 κατά της κομμουνιστικής κατοχής υπήρξε κεφαλαιώδες γεγονός, όχι μόνο για την ιστορία του κομμουνισμού, αλλά και για την ιστορία της Ευρώπης και γενικά με παγκόσμια εμβέλεια. Από εκεί και ύστερα, τα όσα συμβαίνουν έως και σήμερα στην Ουγγαρία έχουν τεράστια σημασία και είναι και χαρακτηριστικά της εποχής μας. Είναι μια χώρα που πέρασε από την κομμουνιστική τυραννία, μια χώρα που παραδόθηκε στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, ένας ευρωπαϊκός λαός που από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ως έθνος έδωσε σκληρούς αγώνες για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και κυρίως πολέμησε εναντίον των Τούρκων, ένας λαός που υπέφερε από τον εβραϊσμό τα μέγιστα, και σήμερα υφίσταται μια πρωτοφανή επίθεση και φθορά και λόγω του σημείου στο οποίο κατοικεί, στην καρδιά της Ευρώπης, και λόγω κάποιας σημασίας που έχει κάποιος ορυκτός του πλούτος, αλλά κυρίως γιατί είναι ένας ευρωπαϊκός ατίθασος λαός, ο οποίος πάντα μαχόντανε μαζί με άλλα ευρωπαϊκά έθνη εναντίον εχθρών της Ευρώπης. Λοιπόν, και αφού συμφωνήσω να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο η σημασία για την Ουγγαρία που έχουν αυτοί οι αγώνες, αλλά και για την Ελλάδα, για μας και για όλη την Ευρώπη, για όλους τους Ευρωπαίους, γιατί ναι. Τώρα παρουσιάζουμε και κάποιες ομοιότητες, διότι και εμείς βρεθήκαμε χρεοκοπημένοι από πολιτικές ανθρώπων της εβραϊκής κυριαρχίας, όπως και η Ουγγαρία. Να τονίσουμε αυτό, ναι. Το πόσο ο ουγγρικός λαός έχει υποφέρει από τον εβραϊσμό. Η εβραιοκρατία στην Ουγγαρία είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα εβραϊκής εκμεταλλεύσεως, στιγνότητος κατά μιας φυλής Ευρωπαίων. Και σήμερα, τότε δηλαδή, όπως στην Ουγγαρία τότε υπήρχε η Σοβιετική κατοχή, να το πούμε έτσι, η Σοβιετική Ένωση που κατήχε τη χώρα, έτσι και σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και την Ελλάδα, την κατέχει μια άλλη καπιταλιστική αυτή τη φορά κατοχή, δικτατορία, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία όμως είναι η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος. Μπράβο, δηλαδή είναι η ίδια εξουσία με διαφορετική όψη. Καπιταλιστική αυτή τη φορά, τότε ήταν κομμουνιστική. Σωστά. Ακριβώς αυτό πρέπει να τονίσουμε. Πρέπει να τονίσουμε την εβραϊκή επιβολή. Πρέπει να πούμε ότι η Ουγγαρία δεν υπέφερε από τον κομμουνισμό μόνον από το 1944 και μετά, οπότε και κατελήφθη από τους Σοβιετικούς, αλλά υπέφερε και από μια εβραιοκομμουνιστική επανάσταση αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε την κομμουνιστική δικτατορία του Εβραίου του Μπελακούν. Ακολούθησε ένα λουτρό αίματος και διώξεων κατά των Ούγγρων που ανθίσταντος στην εβραιομαρξιστική κυριαρχία. Τελικά το καθεστώς αυτό ανετράπη με επέμβαση της Ρουμανίας το 1919, με αποτέλεσμα να χάσουν και κάποια εδάφη τους οι Ούγγροι, πράγμα που μετά καθόρισε και τη στάση τους, τις συμμαχίες τους δηλαδή, και είχε και επίδραση στις εσωτερικές πολιτικές αλλά και κοινωνικές εξελίξεις. Θα τα πούμε αυτά, θα πούμε και αρκετά για την ιστορία της Ουγγαρίας, ήδη από την εποχή εμφανίσεως της φυλής των Μαγιάρων, έτσι, από τους Μαγιάρους κατάγονται οι Ούγγροι. Θα τα πούμε όλα αυτά βεβαίως, θα πούμε και κάποιες αναφορές για τους αγώνες τους εναντίον των Τούρκων, αλλά θα εστιάσουμε εκεί, στο πόσο υπέφερε αυτός ο λαός από την ευρεοκρατία. Θα τονίσουμε και θα αναφέρουμε πιο διεξοδικά τη σημασία του κινήματος του εθνικιστικού του Φέρεντ Σάλαζη με τα σταυρωτά βέλη, και μετά θα αναφερθούμε και στη μεγάλη αντικομμουνιστική επανάσταση του 1956. Λοιπόν, πάντως, Κώστα, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί τότε στην καταπίεση την οικονομική και την αφέμαξη της χώρας τους από υπερεθνικά δεσμά, οι Ούγγροι εξεγέρθηκαν. Το 56 βέβαια, όπου είναι η επέτειος αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, και αυτό είναι το μεγάλο παράδειγμα που εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε, ενός λαού ο οποίος ακόμη και σήμερα δεν έχει σταματήσει να εξεγείρεται. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα στην Ουγγαρία υπάρχει στον λαό. Στο λαό της Ουγγαρίας υπάρχει αντιμαρξιστικό πνεύμα διάχυτο. Επίσης είναι ισχυρό, πανίσχυρο το εθνικιστικό κίνημα. Υπάρχουν φασιστικές ρίζες βέβαια σε αυτό το εθνικιστικό κίνημα. Αναφέραμε το Φέρεντ Σάλαζη. με το κίνημα των Σταυρωτών Βελών και δεν συμπαθούν και τους Τούρκους, από τους οποίους έχουν υποφέρει. Γι' αυτό πρέπει να αναφέρουμε λίγα πραγματάκια για την ιστορία. Και να καλησπερίσουμε, ξεχάσαμε τους φίλους εδώ πέρα ακροατές που μας στέλνετε χαιρετίσματα, τα διαβάζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ, ειδικά στην Ρόδο εδώ στο φίλο που μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Ρόδο, πιο μακριά δεν γίνεται, γίνεται και πιο μακριά στην Κύπρο, εδώ τα παιδιά και στο Στάθη το φίλο μας εδώ που μας έστειλε πρώτος. Λοιπόν, και να θυμίσουμε και το messenger της εκπομπής με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, rbnlas@yahoo.gr. Υπάρχει και ένα προγραμματάκι εκεί στην ιστοσελίδα μας όπου μπορείτε και να μιλάμε και από εκεί. Εμείς τα λαμβάνουμε στο Messenger. Λοιπόν, εδώ ο Κώστας έχει ετοιμάσει κάτι σημειώσεις που είναι ένας τόμος ολόκληρος. Λέει είναι μόνο σημειώσεις αυτές. Με ιστορικά στοιχεία για την Ουγγαρία. Ξέρουμε να τα πούμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα οποία ναι, πρέπει να μας πεις κάποια πράγματα για το υπόβαθρο έτσι, ναι, του Ουγγρικού έθνους. Για να καταλάβουμε και καλύτερα και το κίνημα του Φέρεντ Σάλαζη, έτσι, το εθνικιστικό. Μπράβο, γιατί εκεί θέλουμε να φτάσουμε, ναι, στο εθνικιστικό κίνημα του Φέρεντ Σάλαζη το 35, ναι, και μετά που ξεκίνησε. Και για να καταλάβουμε και γιατί είναι τόσο ανυπότακτος αυτός ο λαός. Πρώτα απ' όλα, η περιοχή της Ουγγαρίας ονομάζονταν Πανωνία, έτσι, και κάποια εποχή περιήλθε και στην κατοχή των Ρωμαίων. Κατοικούνταν από Ιλλυρικούς λαούς. Οι Λυρίοι την κατοικούσαν, ένα ενδοευρωπαϊκό φύλλο που και αυτό εγκατεστάθη στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εν πάση περιπτώσει, εγκατεστάθη σαν γερμανικά φύλλα, τμήματα των Γότθων, όπου αυτά οπωσδήποτε ανεμίχθησαν με τον τόπιο πληθυσμό, ακολούθησαν Σλάβοι και Άβαροι, οι οποίοι και αυτοί έγιναν ένα μείγμα και αφομοιώθησαν οι Άβαροι, άρα δεν έμεινε και πολύ υπόλοιμα από αυτούς. Οπότε το 896 έφτασε ο λαός των Μαγιάρων. Οι Μαγιάροι βέβαια ανήκουν στην κίτρινη φυλή, έτσι, δεν είναι λευκή φυλή. Είναι στον ουγγροφινικό κορμό, προέρχονται από τα Ουράλια και αφού παρέμειναν ένα χρονικό διάστημα στον Βόρειο Κάφκασο, τους Γέπιδες και σλαβικά φύλλα, οπότε το μόνο που απέμεινε ως υπόλοιμα της κίτρινης φυλής είναι η συγκολητική γλώσσα που ανήκει στον ουραλοαλταϊκό κλάδο και είναι συγγενική με την γλώσσα των Φίνων, των Φινλανδών και των Εσθονών. Και των Τούρκων. Πρώτα με αυτούς. Είναι συγγενικά με τα, ναι, τουρκικά τα ουγγρικά. Ναι. Και λιγότερα με τους Τούρκους φυσικά, οπότε ανήκουν όλοι μαζί ο ουραλικός κλάδος και ο αλταϊκός στον ουραλοαλταϊκό. Ταχαίως απέκτησαν μεγάλη ισχύ οι Μαγιάροι. Να σε διακόψω, ναι. Αυτό που λένε οι Ούγγροι ότι κατάγονται από τους Μαγιάρους, φυλετικά σαν υπόβαθρο δεν έχει μείνει, έχει εξαφανιστεί. Έτσι, επικράτησε το γερμανικό στοιχείο. Το γερμανικό και το ηλυρικό. Ναι. Κυρίως συναντάμε τύπους της Βορείας ή της Δυναρικής φυλής και αρκετούς της Αλπικής. Πάντως αυτά είναι φύλλα της Λευκής φυλής. Ταχαίως έγιναν ισχυρό βασίλειο, εκχριστιανιστήκανε κοντά στο 1000 μετά Χριστόν. Οπότε και ο Πάπας Σίλβεστρος Δεύτερος προσέφερε ως δώρο στον βασιλέα των Μαγιάρων τον Στέφανο, τον με τον ονομαστέντα Άγιο Στέφανο, το περίφημο στέμα, το οποίο έγινε και το εθνικό ουγγρικό σύμβολο ως τις μέρες μας. Αυτό που είχε η ουγγρική σημαία πριν επικρατήσουν οι κομμουνιστές και αυτό που αντικατέστησε πάλι τα κομμουνιστικά εμβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχει μια σειρά εξαντλητικών πολέμων, ήρθαν σε σύγκρουση και με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά σταδιακά, ενώ η Ουγγαρία ήταν ισχυρό βασίλειο, αυτό που τη χαρακτήριζε ήταν η ισχυροποίηση των αριστοκρατών και έναντι της βασιλικής εξουσίας και έναντι των δικαιωμάτων των χωρικών. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, διότι μέχρι και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό η κάστα που κυριαρχεί κοινωνικά είναι των μεγαλογεωκτημόνων, οι οποίοι προέρχονται βέβαια από την παλαιά αριστοκρατία. Μάλιστα το 1222 ο βασιλιάς Ανδρέας με Χρυσόβουλο παρεχώρησε σημαντικά προνόμια σε έναν περιορισμένο κύκλο μεγάλων γεωκτημόνων και αυτό συνεχίστηκε έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε μία εξέγερση των χωρικών η οποία όμως κατεστάλλει ακαριέως γύρω στο 1500. Και εν πάση περιπτώσει οι γεωκτήμονες παρέμειναν ισχυροί, είπαμε, μέχρι και την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι στα τέλη του 14ου αιώνα εμφανίζονται οι Τούρκοι να απειλούν και την Ουγγαρία, ενώ έχουν καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της Βαλκανικής, οπότε έχουμε σκληρούς πολέμους των Ούγγρων. Οι Ούγγροι ηγούνται και σταυροφορίας εναντίον των Τούρκων, αλλά ιτούνται στη Βάρνα, όπου σκοτώνεται και ο βασιλεύστος, ο οποίος είναι ο βασιλεύς και της Πολωνίας, έχουν ενωθεί εκείνη την εποχή τα δύο στέματα, ο Λαδίσλαος, και προέχουσα προσωπικότητα είναι ο Ουνιάδης, ένας πολέμαρχος Ούγγρος, ο οποίος είχε αρκετές επιτυχίες εναντίον των Τούρκων. Αλλά τελικώς θα καταληφθεί και το Βελιγράδι το 1521, και το 1541 οι Τούρκοι κατέκτησαν τη Βούδα και υπέφεραν τα Πάνδυνα μέχρι να απελευθερωθούν και πάλι το 1699. Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε από όλη αυτή την διαδρομή έτσι είναι ότι έχουν υποφέρει από τους Τούρκους πάρα πολύ, όπως και εμείς. Έχουν δώσει σκληρούς αγώνες για να κερδίσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα οι Ούγγροι εναντίον των Τούρκων και άλλων λαών βέβαια και γειτονικών. Ναι, αλλά όλοι οι Ευρωπαίοι πολεμούσαν με τους γειτονές τους. Οι Γερμανοί με τους Γάλλους, οι Ιταλοί με τους Γάλλους, με τους Γερμανούς. Άρα αυτό δεν τους μειώνει, έτσι, ότι μπορεί να πολέμησαν με τους Βυζαντινούς ή με τους Βενετούς, πολεμήσαν και με τους Βενετούς. Και έτσι δηλαδή φτάνουμε μέχρι την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι. Ναι. Όπου εκεί... Εκεί επικρατεί την εποχή εκείνη, έχουν κοινό στέμα με τους Αψβούργους, ανήκουν στην αυτοκρατορία των Αψβούργων και μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο αποκτούν την ανεξαρτησία τους. Αλλά αμέσως επικρατεί μια εβραιοκομμουνιστική επανάσταση με επικεφαλής τον Μπέλα Κούν, έναν Εβραίο ο οποίος εξεγείρει ένα μέρος από τις λαϊκές μάζες και επικρατεί ένα όργιο αίματος. Και στην Ουγγαρία δηλαδή, πίσω από τον κομμουνισμό βρίσκονται Εβραίοι. Ακριβώς. Ό,τι δηλαδή συνέβη και με την κομμουνιστική μπολσεβικική επανάσταση στη Γερμανία το 1919 με τους Σπαρτακιστές, η οποία αυτή η επανάσταση βέβαια κατεπνίγει από το γερμανικό τότε στρατό και τα ελεύθερα σώματα, τα Freikorps, αλλά στην Ουγγαρία ανετράπη το κομμουνιστικό, το ολιγόμενο κομμουνιστικό καθεστώς από τον ρουμανικό στρατό. Έλαβαν εντολή οι Ρουμάνοι από τους δυτικούς να ανατρέψουν το κομμουνιστικό καθεστώς και κρατήσανε και την και την περιοχή της Ανατολικής Ουγγαρίας που εν πάση περιπτώσει από τότε διεκδικείται μεταξύ Ρουμάνων και Ούγγρων. Ναι, ναι. Οι Ούγγροι δηλαδή χαρακτηριστικά πρέπει να πούμε ότι διεκδικούν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια από άλλες χώρες, ναι. Που ήταν πληθυσμοί τους, ειδικά από τους Ρουμάνους. Ναι. Η Τρανσυλβανία, και δεν ξέρω αν ο χαρακτηρισμός που είπα προηγουμένως Ανατολική Ουγγαρία είναι σωστός, είναι η Τρανσυλβανία, όπου εγκατεστάθησαν πληθυσμοί και Σλαβικοί εκεί και Μαγιάρικοι, αλλά υπήρχαν και οι Βλάχοι, αυτοί οι μετέπειτα Ρουμάνοι. Οπότε είναι μια περιοχή που διεκδικείται από τους δύο αυτούς λαούς. Ήταν μια έτσι σύντομη ιστορική αναδρομή στο Ουγγρικό έθνος και στους αγώνες του μέχρι την επέμβαση των Ρουμάνων για την καταστολή του κομμουνιστικού καθεστώτος του πρώτου που είχαν πάει να δημιουργήσει στην Ουγγαρία, του Μπέλα Κούν, έτσι, που ήταν μια εξέγερση. Και μετά, Κώστα, πάμε σιγά σιγά στην περίοδο που διαμόρφωσε τις συνθήκες για να έρθει το κίνημα του Σάλαζη. Ναι, είπαμε βέβαια ότι η Ουγγαρία απόλεσε την Τρανσυλβανία, απόλεσε και βορείως κάποια εδάφη που περιήλθαν στην Τσεχοσλοβακία, είναι στην περιοχή των Καρπαθίων, σήμερα είναι κάποια εδάφη που ανήκουν στη Σλοβακία, και η γενέτειρα του εθνικιστού ηγέτου του Φέρεντ Σάλαζη σήμερα δεν ανήκει στην Ουγγαρία, ανήκει στην Σλοβακία. Είναι το Κόζιτσε. Λοιπόν, και αφού καλησπερίσω και τους Κόζιτσε. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τα παιδιά εδώ πέρα που μας στείλανε και άλλοι χαιρετισμούς. Εδώ οι νούσες. Και ζήτησες και μεταγραφή, ρε γάμο. Θα δημιουργήσουμε πάλι το messenger της εκπομπής rbnlas.papakigiahoo.gr και να πούμε ότι το θέμα μας σήμερα είναι η Ουγγαρία και μιλάμε για την Ουγγαρία των επαναστάσεων. Γι' αυτό κυρίως θα αναφερθούμε. κάναμε μια μικρή ιστορική αναδρομή και μετά πάμε να, μετά από το κομμάτι που θα ακούσουμε, το οποίο είναι ένα εμβατήριο για τον Ουνιάδη, ουγγρικό εμβατήριο. Που έδωσε τους αγώνες εναντίον των Τούρκων. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό και ερχόμαστε να πούμε για τον Σάλαζη. Όπως είπαμε, δεν μας πολύ βοηθάει η τεχνολογία. Σήμερα έχουμε θέμα. Δεν της άρεσε το θέμα μας μάλλον και μας σαμποτάρει. Ο Ουνιάδης ήταν κακός, ήταν εναντίον της ουγκροτουρκικής φιλίας. Την πάτησε ο Ουνιάδης, λοιπόν, δεν θα ακούσουμε Ουνιάδη. Δεν ήταν Γιωργάκης. Τον έφαγε η λογοκρισία, τι να κάνω. Ούτε το Σάλαζι να παίξει. Καταλαβαίνετε, δηλαδή να βάζουμε και τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε να λέγαμε και τη λέξη την απαγορευμένη του Έλληνα πολιτικού που φέρνει την απόλυτη κατεμιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, την πάτησε ο Κώστας στην προηγούμενη εκπομπή. Άμα μπορείτε πάντως κάπου να τα ακούσετε αυτά, μπορούμε και να σας τα πούμε αργότερα. Τώρα να πεις link στο YouTube δεν γίνεται. Αλλά άμα ενδιαφέρεστε, θα σας δώσουμε κανένα link. Ας πούμε, πείτε εκεί στο Messenger να σας ρίξουμε κανένα link. Να τα βρείτε στο YouTube γιατί υπάρχουν. Γιατί είναι ωραία εμβατήρια γι' αυτό. Μπορεί να είναι και κάποια λαϊκά άσματα της Ουγγαρίας που εξυμνούν τους ηρωικούς αγώνες, έτσι, του λαού. Δεν είναι όλα στρατιωτικά. Εντάξει. Υπάρχουν και σύγχρονα κομμάτια από συγκροτήματα που είναι, κινούνται στο χώρο του εθνικιστικού ροκ, ας πούμε, και του εναλλακτικού ροκ, να το πούμε έτσι, που παίζουν πάρα πολύ ωραία folk ουγγρική μουσική μετουσιωμένη σε ροκ και έχουν βγάλει ωραία κομμάτια κυρίως για το 56. Λοιπόν, πάμε να πούμε σιγά σιγά για το κίνημα των Σταυρωτών Βελών και για τον Φέρενς Σάλαζη, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα πολύ σημαντική για όλη την Ευρώπη, έτσι, για όλη την Ευρώπη εκείνης εποχής. Ήταν αυτά πολύ σημαντικά εθνικοσοσιαλιστικά κινήματα της εποχής, τα Σταυρωτά Βέλη, από τα πολύ καλά που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό, αλλά στην Ευρώπη άφησε ιστορία και κυρίως στην Ουγγαρία, όπου κυβέρνησε κιόλας ο Σάλαζη. Κυβέρνησε κάποιους μήνες πριν καταληφθεί, ναι, η Ουγγαρία, διότι ήταν η τελευταία πιστή στον αγώνα για την Ουγγαρία, έτσι, γι' αυτό. Να πούμε, θα τα πούμε αυτά, ότι έκανε και φυλακή από το ολιγαρχικό καθεστώς. Εντάξει, παρόλο που ήταν σύμμαχοι των Γερμανών, οι Ούγγροι ολιγαρχικοί, τους εθνικοσοσιαλιστάς τους είχαν στη φυλακή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Σάλαζη ήταν από τις μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού εθνικοσοσιαλισμού, όσο ο Χωσέ Αντώνιο ή ο Λέον Ντεγκρέλ. Λοιπόν, έχουμε και τις διακοπές εδώ πέρα. Είμαστε κομπλέ σήμερα, έτσι. Μας πάει με χίλια. Λοιπόν, εμείς όμως θα πούμε για το Σάλαζι. Εμείς θα πάμε αντίθετα στο Σάλαζι. Με το ζόρι. Και θα δούμε εν τέλει. Θα τα ακούσετε. Και θα δούμε εν τέλει ποιοι θεοί θα νικήσουν, των Εβραίων ή των Ευρωπαίων. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ο Φέρεντς Σάλαζι ξεκίνησε ως στρατιωτικός την καριέρα του γύρω στο 1929, από το 1921 ξεκίνησε αυτός στην στρατιωτική ακαδημία εκεί της Ουγγαρίας, ναι, και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πολέμησε, να το πούμε αυτό, σημαντικό. Ήταν εμπόλεμος δηλαδή, και γύρω στο 30 περίπου μετετάγη στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, όπου και άρχισε και έγραψε τα πρώτα του έργα, συγγραφικά έργα, τα οποία είχαν να κάνουν και με τη γεωπολιτική, να το πούμε έτσι, και με τον πόλεμο. Λοιπόν, τα έργα του θεωρήθηκαν πολύ σημαντικά, μεταφράστηκαν στη Γερμανία, ένα εκ των οποίων είναι οι πρωταρχικές βάσεις του αφοπλισμού, ας πούμε, και άλλα έγραψε σιγά σιγά, ώσπου ο υπουργός εσωτερικών της Ουγγαρίας, δεν μπορώ να πω το όνομα τώρα, δεν μπορώ να το διαβάσω το όνομα, διέταξε τον Σάλαζι κάποια στιγμή, όπου ήταν εντεταλμένος από τον υπουργό εσωτερικών, τον διέταξε σε κάτι επεισόδια που είχαν γίνει με εργάτες απεργούς να ανοίξει πύρα εναντίον τους και να τους επιτεθεί για να καταστήλει τους απεργούς. Οι απεργοί, βέβαια οι εργάτες τότε, δεν ήταν μετανάστες. Καλά δεν ήταν μετανάστες, αλλά ήταν Ούγγροι, αλλά υπήρχε περίπτωση να υποκινούνταν κιόλας από κομμουνιστικά στοιχεία και από τέτοια πράγματα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως δεν ήταν με το καθεστώς στο οποίο ήταν ο Σάλαζι εντεταλμένος, αλλά αρνήθηκε όμως ο Σάλαζι να ανοίξει πυρ, υπερασπιζόμενος τους εργάτες, τους Ούγγρους εργάτες, και είπε ότι εγώ δεν θα ανοίξω πυρ να σκοτώσω τα αδέρφια μας τους Ούγγρους. Και αυτή η κίνηση που έκανε τότε ήταν που τον έκανε και γνωστό και αγαπητό στον ουγγρικό λαό, γιατί υπερασπίστηκε ενάντια στο καθεστώς που υπηρετούσε, υπερασπίστηκε τους εργάτες. Λοιπόν, αυτή η κίνηση αρχικά του Σάλαζι ήταν που τον έφερε σε μια επόμενη διαρκή επαφή με την εργατική τάξη της Ουγγαρίας, και άρχισε να πολιτικοποιείται ο Σάλαζι. Απέκτησε επαφή με τους ανθρακορίχους. Καταρχήν πήγε να γνωρίσει τα προβλήματά τους, να δει γιατί απεργούν. Και του είπαν τότε οι ανθρακορίχοι για τους μισθούς που παίρνουν, που ήταν εξευτελιστικοί, για τις συνθήκες στις οποίες εργάζονταν, και τότε συγκλονίστηκε βέβαια ο Σάλαζι και άρχισε να πολιτικοποιείται πιο έντονα στο πλευρό των εργατών και να καταλαβαίνει τι συμβαίνει στην Ουγγαρία. Ποιοι ελέγχουν τον οικονομικό πλούτο, ποιοι κάνουν κουμάντο στη χώρα, πιανώντα συμφέροντα κρατάν το ουγγρικό έθνος σε συνθήκες δουλείας, έτσι. Όλα αυτά άρχισε να τα συνειδητοποιεί και άρχισε να λαμβάνει μέρος έτσι στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. We'll be right back. γεγονόταν ο τότε πρωθυπουργός της Ουγγαρίας αντελήφθη ότι ο Σάλαζι έχει πολιτική δραστηριότητα και ότι άρχισε να εμπλέκεται με τους εργάτες έτσι και να υπερασπίζεται τα κινήματα, τα εργατικά, τις συνθήκες και τα δικαιώματά τους και τις καλύτερες συνθήκες που αυτοί διεκδικούσαν, τότε του πρότεινε του Σάλαζι, γιατί ήταν αγαπητός σιγά σιγά, του πρότεινε να πολιτευτεί και να πολιτευτεί στα συμφέροντα βέβαια της ολιγαρχίας. Του είπε βέβαια ότι ήταν η Ουγγαρία υπερβολικά εξαντλημένη για να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη πολιτική που υποστήριζε ο Σάλαζι, δεν μπορούσε αυτό να γίνει, και ότι αυτό που έπρεπε να ακολουθήσουν ήταν να υπηρετήσουν την ολιγαρχία, τα συμφέροντα της ολιγαρχίας που ήταν κουμάντο τότε στη χώρα. Βεβαίως ο Σάλαζι θα είχε και μεγάλο μισθό σαν αν εκλεγόταν βουλευτής και θα του το εξασφάλιζε αυτό, όπως σημαίνει και τώρα με τους με τα αφεντικά της ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και τους λοιπούς εργατοπατέρες. Έτσι, του πρότεινε λοιπόν να μπει στην πολιτική, να πολιτευτεί, θα είχε τότε ένα μισθό 2.000 πέγκο το μήνα, που ήταν τεράστιος τότε για τα δεδομένα της Ουγγαρίας. Λοιπόν, ο Σάλαζι αρνήθηκε βέβαια, αγανακτισμένος και αειδιασμένος από αυτή την πρόταση που του έκανε ο Πρωθυπουργός, και μάλλον αυτό τον εξόργησε ακόμη περισσότερο και τον έκανε να αρχίσει να αγωνίζεται πιο αποφασιστικά ενάντια στο καθεστώς και ενάντια στα συμφέροντα των ολιγαρχιών που είχαν τότε τη χώρα τους στα χέρια τους. Και έγραψε και ένα βιβλίο αρκετά σημαντικό τότε, το οργανωτικό σχέδιο του Ουγγρικού κράτους. Αυτά τα βιβλία δυστυχώς δεν έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Ίσως στα γερμανικά έχουν μεταφραστεί, αλλά στα ελληνικά είναι αδύνατο, δεν υπάρχουν. Και όμως είναι πολύ σημαντικά έργα αυτά για την οργάνωση ενός κράτους συντεχνιακού, έτσι. Ο Σάλαζι ήταν πρωτοπόρος σε αυτά που είχε γράψει τότε. Παραιτήθηκε λοιπόν από τις τάξεις του στρατού και δημιούργησε το κόμμα της Εθνικής Θελήσεως, το πρόγραμμα του οποίου το είχε φτιάξει σε ένα βιβλίο με τίτλο «Στόχος και διεκδικήσεις». Έτσι, το πρώτο του κόμμα ήταν αυτό, το κόμμα της Εθνικής Θελήσεως. Σε σύντομο χρονικό διάστημα το κόμμα του Σάλαζι αποκτά στο καθεστώς του Χόρτη το μονοπόλιο της αντιπολίτευσης, δηλαδή είχε ραγδαία άνοδο. Αντιπολιτεύεται το καθεστώς του Χόρτη, ο οποίος είναι ο αντιβασιλεύς και την εποχή εκείνη βέβαια είναι καθεστώς φιλικά προσκύμενο προς τη Γερμανία, έτσι, γιατί βλέπει ότι συμπίπτουν τα συμφέροντα για τις εθνικές διεκδικήσεις, αλλά κοινωνικά είναι αντίθετο προς τον εθνικό σοσιαλισμό αυτό το καθεστώς. Ναι. Λοιπόν, και αυτοί τότε τα λεγόμενα πράσινα πουκάμισα, γιατί φορούσαν πράσινα πουκάμισα. Το εθνικό χρώμα της Ουγγαρίας. Μπράβο. Αυτοί λοιπόν τότε είχαν αναλάβει μια μεγάλη κινητοποίηση σε όλη τη χώρα με απεργίες, με διαδηλώσεις, εξεγέρσεις παντού, επεισόδια, είχαν δηλαδή ταρακουνήσει για τα καλά τη χώρα και απειλούσαν πραγματικά το καθεστώς του Χόρτη, όπως είπαμε πριν. Όπως γίνεται αντιληπτό, η αριστερά αποδυναμώθηκε πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή όλη την αντιπολίτευση και όλη την αντίσταση την είχε αναλάβει ο Σάλαζι. Όπου πρέπει να πούμε ότι στο κίνημα εντάσσονται μαζικώς και οι αγροτικοί πληθυσμοί, έτσι, διότι στην Ουγγαρία επικρατεί ένα τσιφλικό καθεστώς. Είπαμε και προηγουμένως στην ιστορία της Ουγγαρίας ότι απέκτησαν προνόμια οι ευγενείς από αιώνες, τα οποία δεν απόλεσαν μέχρι και την εποχή την οποία ομιλούμε. και υπήρχε το αίτημα για παροχή γης σε αυτούς που την καλλιεργούν. Οι χωρικοί τότε ήταν από αυτούς που πρωτοστάτησαν στο κίνημα του Σάλαζη. Όταν εντάχθηκαν οι χωρικοί στα Σταυρωτά Βέλη αργότερα, είναι που έγινε και η μεγάλη εξέγερση. Το 37 μιλάμε τώρα, του Ελληνικού Εθνικοσοσιαλισμού κανονικά. Ακριβώς. Είναι κάτι παρόμοιο. Περίπου το 37 που οι χωρικοί πάντα πρωτοστατούσαν, πάντα σε όλη την ιστορία της Ουγγαρίας ήταν οι χωρικοί αυτοί που πρωτοστατούσαν στις εξεγέρσεις. Όταν... Ναι, παντού. Παντού και εναντίον των Τούρκων και παντού. Έχουμε κατά τα τέλη του 17ου αιώνα, ας πούμε, έχουμε τα τραγούδια των Κούρουτς. Έτσι ονομάζονται οι στρατιώτες στους εθνικούς πολέμους. Αυτοί οι στρατιώτες στρατολογούνται από τον απλό λαό της Ουγγαρίας. Βέβαια ηγούνται οι αριστοκράτες σε αυτούς τους αγώνες, αλλά αν δεν μετείχε ο λαός, δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν την απελευθέρωσή τους από τους Τούρκους. Πάμε λοιπόν στο 37, τώρα είμαστε στο 37, όπου έχουν αρχίσει και εντάσσονται όλοι αυτοί οι χωρικοί και οι εργάτες, αλλά κυρίως οι χωρικοί που με αυτούς πλέον το κόμμα των Σταυρωτών Βελών έφτασε τα 20.000 μέλη. Ένας αριθμός πολύ σημαντικός. Και ένα χρόνο μετά διπλασιάστηκε αυτός ο αριθμός, δηλαδή είχε μια ραγδαία αύξηση το κίνημα αυτό, μια ραγδαία άνοδο, όπου πράγματι ταρακουνήθηκε το καθεστώς και θα λέγαμε σήμερα κινδύνεψε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να κυνηγήσει τον Σάλαζη πλέον αποφασιστικά, γιατί κινδύνευαν. Και διέταξαν την φυλάκισή του, τη σύλληψή του για υποκίνηση επανάστασης, επαναστατικής δραστηριότητας. Τον συλλάβανε και τον καταδίκασαν σε 3 χρόνια φυλάκιση. Το Φεβράριο του 1939. Το 1939. Φεβράριο. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Έχουμε και τις διακοπές μας εδώ. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Το παλεύουμε όμως, επιμένουμε. Δεν θα το παρατήσουμε. Ναι. Λοιπόν. και βρισκόμαστε τώρα στο 39, όπου καταδίκασαν τον Σάλαζη σε φυλακή 3 χρόνια για να καταπνίξουν το κίνημα. Το κίνημα όμως δεν κατάφεραν να το καταπνίξουν, βρέθηκε συνεχιστής και δημιούργησε το νέο ουγγρικό κίνημα, που λεγόταν έτσι ουγγρικό κίνημα, το οποίο στις εκλογές του Μαΐου κατήγαγε μεγάλη νίκη, εξέλεξε... Αντί δηλαδή να τους καταπνίξει, τους βοήθησε κιόλας, φυλάκιση τους άλλες. Εξέλεξε 31 βουλευτές από τους 260 του Κοινοβουλίου. Οπότε ο καινούριος αρχηγός Χίμπαϊ επιθυμεί να συνενωθεί το κίνημα. Ετοιμάζουν πραξικόπημα για να κατακτήσουν την εξουσία και να φέρουν στην ηγεσία της χώρας τον Φέρεντ Σάλαζη, να τον ελευθερώσουν από τη φυλακή και να τον φέρουν στην εξουσία. Εν τω μεταξύ όμως το ουγγρικό κίνημα θέλησαν να το βγάλουν εκτός νόμου και το βγάλανε εκτός νόμου. Απαγορεύσανε και τα έντυπά του, την κυκλοφορία των εντύπων του, δηλαδή υπήρξε μεγάλος διωγμός τότε και μετά πήγανε στην απόπειρα πραξικοπήματος, στα Σταυρωτά Βέλη. Η οποία όμως απέτυχε, έτσι. Ναι, η απόπειρα. Οργανώθηκε λοιπόν το κίνημα και πήγανε σε μια προσπάθεια, ναι, κάποιοι, όχι όλο το κίνημα των Σταυρωτών Βελών, τα ριζοσπαστικά στοιχεία, τα ακραία, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ίσως δεν ήταν και εύκολο όλοι να είναι μοιημένοι στην κίνηση, έτσι, αλλά πάντως επιχειρήθη η ανατροπή του χόρτη και η εγκαθίδρυση ενός καθαρά εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος με ηγέτη τον Σάλαζη. Και ο ίδιος ο Σάλαζη μέσα από τη φυλακή είχε δώσει εντολή να δολοφονηθεί τότε ο υπουργός των εσωτερικών και να το χωρίσουν σε πραξικοπηματική διεκδίκηση πλέον της εξουσίας. Οπότε λοιπόν αποκαλύφθηκε το σχέδιό τους, δεν τα κατάφεραν και καταδικάστηκαν όλοι αυτοί, άλλοι σε ισόβια για εσχάτη προδοσία και άλλες ποινές, πολλά άτομα από το κίνημα αυτό. Λοιπόν, το 40 πλέον τον Αύγουστο ο Σάλαζη αποφυλακίζεται και τον επόμενο μήνα πραγματοποιείται η συνένωση του κόμματος των Σταυρωτών Βελών με το Ενωτικό Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ένα καινούργιο κίνημα που λέγεται Εθνικοσοσιαλιστικό Ουγγρικό Κίνημα των Σταυρωτών Βελών και αρχηγός αναλαμβάνει ο ίδιος ο Σάλαζη πλέον. Ακολούθησαν τεράστιες μαζικές κινητοποιήσεις των Ούγγρων εργατών, μια πολύ μεγάλη έκρηξη τότε κινητοποιήσεων στην Ουγγαρία, όπου πρωτοστατούν τα μεταλλεία με μεγάλες απεργίες τότε οι εργάτες εκεί στα μεταλλεία. Όλες αυτές οι κινητοποιήσεις των εργατών στα μεταλλεία, των ανθρακορύχων και των υπολείπων εργατών, γιατί η Ουγγαρία ήταν πλούσια σε μεταλλεύματα τότε και ήταν όλο τέτοια και τώρα βέβαια. Λοιπόν, όλες αυτές οι κινητοποιήσεις τις οργάνωνε το κίνημα των Σταυρωτών Βελών. Δεν υπήρχε τότε αριστερά στην Ουγγαρία, δηλαδή τα Σταυρωτά Βέλη ήταν η έκφραση της επιθέσεως της σταυροφορίας κατά του μπολσεβικισμού. Τις επιθέσεις δηλαδή εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως τον Ιούνιο του 1941. Να πούμε όμως κάτι το σημαντικό, ότι το κίνημα των Σταυρωτών Βελών, παρότι είναι τόσο πολύ επηρεασμένο από τον γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό και παρότι είναι αδερφά κόμματα, έχουν πολύ στενές σχέσεις, κράτησε μια στάση αξιοπρεπή για την Ουγγαρία υπέρ της εθνικής της ανεξαρτησίας, παρότι ιδεολογικά είχαν πάρα πολλούς λόγους έτσι να ταυτίζονται με τους Γερμανούς, όμως υπερασπίστηκαν την ουγγρική τους πάνω απ' όλα τιμή και αξιοπρέπεια Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να καταλογήσει στον Σάλαζη ότι ήταν συνεργάτης των Γερμανών. Ο Σάλαζη καλά έκανε και έμενε προσκεκολλημένος στο τέλος ως Γερμανός, άλλωστε και ο Χόρτη ήταν προσκεκολλημένος, διότι κέρδισαν εδάφη που είχαν απολέσει μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πρώτον. Δεύτερον, ξέραν τι εστί κομμουνισμός, το είχαν ζήσει με την επανάσταση του Μπέλα Κούν, άρα επιθυμούσαν διακαώς, όπως και οι Ρουμάνοι του Αντωνέσκου, έτσι. Επιθυμούσαν διακαώς να σβήσουν τον Μπολσεβικισμό και γενικότερα τον κομμουνισμό. Ξέραν τι απειλή αντιπροσώπευε η Σοβιετική Ένωση. Άρα, όχι μόνο ήταν λογικό, ήταν και επενετό να είναι σύμμαχοι με τους Γερμανούς. Απλώς ο Χόρτη είχε εγκαταστήσει ένα ολιγαρχικό καθεστώς, ενώ ο Σάλαζη ήθελε να εγκαθιδρύσει το λαϊκό εθνικιστικό κράτος. Ο Σάλαζη ανήλθε στην εξουσία όταν πλέον οι στρατιωτικοί και άλλοι ολιγαρχικοί κύκλοι της Ουγγαρίας, βλέποντας τη συντριβή που ήταν διαφαινομένη των δυνάμεων του Άξονος, θέλησαν να σύρουν έξω από τον αγώνα την Ουγγαρία και να συνθηκολογήσουν. Οπότε οι Γερμανοί εγκατέστησαν στην κυβέρνηση τον Σάλαζη τον Οκτώβριο του 1944. Το πόσο δικαιώνεται και ο Σάλαζη που ήθελε τον αγώνα έως τέλους κατά του Μπολσεβικισμού. Όσο δικαιώνεται και ο Αδόλφος Χίτλερ που επέμενε να πολεμά εναντίον των εχθρών του έως τέλος, φαίνεται στη σημερινή εποχή. Οπότε οι Ούγγροι μετήχαν της εκστρατείας κατά του κομμουνισμού, οι εξελίξεις βέβαια ήταν δυσμενείς για τις δυνάμεις του Άξονος, πλέον υποχώρησαν τα γερμανικά και ουγγρικά στρατεύματα στα σύνορα της Ουγγαρίας, οι Σοβιετικοί είναι έτοιμοι να ξεχυθούν στην Ουγγαρία και να την καταλάβουν, θέλουν οι ολιγαρχικοί να τραβήξουν την Ουγγαρία έξω από τον αγώνα. Το Μάρτιο ο Ότο Σκορτσένη, ο ταγματάρχης των SS, με μια επιχείρηση αναγκάζει τον Χόρτη να αλλάξει η κυβέρνηση και να εγκαταστήσει μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει τη συνεργασία με τους Γερμανούς. Δεύτερη απόπειρα του Χόρτη το Σεπτέμβριο να αποσκυρτήσει οριστικά, οπότε καταργείται και ο Χόρτη από την ηγεσία του κράτους και η ηγεσία του κράτους πλέον δίδεται στον Σάλαζη. Υπάρχουν τα υπολείμματα του Ουγγρικού στρατού, υπάρχουν ό,τι μπορεί να συγκεντρωθεί από τον γερμανικό στρατό, κάποιες μονάδες των SS και μάλιστα στη μεραρχία Μαρία Τερέζα υπηρετούν και Ούγγροι εθελοντές. Και αυτοί είναι οι τελευταίοι υπερασπιστές της Βουδαπέστης. Η Βουδαπέστη κυκλώνεται, δεν μπορούν να βοηθήσουν τα γερμανικά στρατεύματα τους περικυκλωμένους και δίνεται αγώνας μέσα στη Βουδαπέστη από 80.000 ή 50.000, 80 ήταν, 80.000 κυρίως Γερμανούς και τους τελευταίους Ούγγρους υπερασπιστές οι οποίοι είναι πιστοί και στην κυβέρνηση του Σάλαζη. η Βουδαπέστη πέφτει στους Σοβιετικούς στις 13 Φεβρουαρίου του 1945. Οι μήνες που ακολουθούν γίνονται μάρτυρες μια σειράς ηρωικών πράξεων και ήδη έχουν συλλάβει τον Σάλαζη οι κομμουνιστές. Στις 4 Απριλίου μάλλον η κυβέρνηση του έπεσε στα χέρια των Δυτικών και παραδόθηκε στους Ρώσους, και στις 12 Μαρτίου του 1946 ο Σάλαζη και οι υπουργοί του καταδικάζονται σε θάνατο από λαϊκό δικαστήριο της Βουδαπέστης. Πριν να εκτελεστεί δι' απογχωνισμού, ο Σάλαζη είχε δηλώσει: «Το πνεύμα είναι πάντα ισχυρότερο όταν μάλιστα συμβαίνει να ταυτίζεται με την αλήθεια. Όσο και αν προσπαθήσουν να το καταπνίξουν, πάντα θα θριαμβεύει πάνω από οποιασδήποτε περιστασιακές διαβολές». Και έτσι λοιπόν ο Σάλαζη απαγχωνίστηκε. Υπάρχουν οι φωτογραφίες, αν ψάξετε να τις βρείτε. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Υπάρχουν οι φωτογραφίες του απαγχωνισμού του από τους κομμουνιστές. Ναι. Τότε ένας Εβραίος δημοσιογράφος, έκτακτος απεσταλμένος μιας γαλλικής εφημερίδας, περιγράφει τον θάνατο του Σάλαζη με τα ακόλουθα λόγια. Εμφανίζεται ο Φέρεν Σάλαζη, ο αρχηγός των Σταυρωτών Βελών, γνώριζα τις σκέψεις αυτού του ανθρώπου λίγα δευτερόλεπτα πριν από την εκτέλεσή του. Συνάντησα το βλέμμα του για ένα πολύ σύντομο διάστημα, το τελευταίο του βλέμμα. Νιώθω ότι δεν σκέπτεται τίποτα. Δεν αισθάνεται τίποτα. Μοιάζει σαν να είναι από γρανίτη. Καμωμένος ολόκληρος από γρανίτη, που παραμένει σκληρός σαν γρανίτη στην ώρα που περνά μπροστά από τα πτώματα των υπουργών του. Περνά με βήμα σίγουρο και σταθερό, βαδίζοντας προς το θάνατο. Μία μόνο κίνηση σκύβει προς τη μεριά ενός σταυρού που κρατά προτεταμένο ένας νεαρός παπάς. Πεθαίνει δίχως να συσπαστεί ούτε ένας μυς, δίχως την παρουσία του φόβου στα μάτια του, δίχως τα μάτια του να τρεμοπαίζουν. Ο Δήμιος σχίζει το πράσινο πουκάμισο, σύμβολο του Ουγγρικού κινήματος, όπου λίγες στιγμές πριν εωρείτο ένα παράσημο. Είναι 3:30. Αυτά είναι τα λόγια τώρα του δημοσιογράφου του συγκεκριμένου για την εκτέλεση του Σάλαζη. Και το κίνημά του, να πούμε, των Σταυρωτών Βελών, όχι μόνο, εντάξει, παρά το ότι τύχηκε η Ουγγαρία, το κίνημά του είναι αυτό που εμψυχώνει σήμερα όλες τις πατριωτικές δυνάμεις που κινητοποιούνται στην Ουγγαρία σήμερα, που επαναστατούν. Αυτή είναι που με τις ίδιες σημαίες, με τα ίδια σύμβολα, θα το έχετε δει, είναι 4 βέλη σε σχήμα στο σταυρού μέσα σε κύκλο. Το είχε και η Γαλάζια Στρατιά κάποτε για σήμα της, αυτό η δική μας εδώ η οργάνωση. Αυτό το κίνημα μέχρι σήμερα, θα δείτε δηλαδή σε διαδηλώσεις που γίνονται σήμερα στην Ουγγαρία αυτό το διάστημα και που γίνανε και πέρυσι πάλι, τις σημαίες των Σταυρωτών Βελών. Έχει ακόμα δηλαδή κίνημα, και βέβαια αυτό το κίνημα έχει κάνει όλη την δεξιά της Ουγγαρίας να είναι επαναστατική, της έχει δώσει άλλο χαρακτήρα δηλαδή. Κατάλαβες, ενώ σε όλη την Ευρώπη, όταν λέμε αντίσταση και κινήματα εργατικά κτλ, εννοούμε αριστερά. Στην Ουγγαρία είναι δεξιά. Επειδή υπήρξε αυτό το εθνικοσοσιαλιστικό επαναστατικό, πραγματικά επαναστατικό κίνημα του Σάλαζη. Και πάντως, μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή εποχή, από το 1945, το Φεβρουάριο, έχουμε το σκοτάδι της σοβιετικής κατοχής, έχουμε την μαύρη σκλαβιά του Ουγγρικού, του ηρωικού Ουγγρικού λαού, όπου θα μιλήσουμε από εδώ και μπρος τι συνέβη. We'll be right back. Έτσι λοιπόν έχουμε σοβιετική κατοχή στην Ουγγαρία. Βέβαια ακόμη δεν έχει τυπικά εγκαθιδρυθεί σοβιετικό καθεστώς. Στις εκλογές του 1945 νίκησαν οι εθνικοί αγροτικοί με 56%. Αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα, ευνοούμενο από την παρουσία των σοβιετικών στρατευμάτων κατοχής, είχε καταλάβει τα σημεία κλειδιά της πολιτικής και της διοίκησης της χώρας. Έτσι, περνάνε οι κομμουνιστικές μεταβολές, εθνικοποιείται η γη, από τους καλλιεργητές περνάει στις κολεκτίβες, καταργείται η ιδιοκτησία, δημιουργείται κομμουνιστικό ολοκληρωτικό κράτος, καταργούνται τα άλλα κόμματα και οργιάζει η μισητή μυστική αστυνομία, η οποία δολοφονεί χιλιάδες Ούγγρους. Οπότε ο ουγγρικός λαός θα βρει την αφορμή το 1956 να εκδηλώσει τα εχθρικά του αισθήματα προς τη σοβιετική κατοχή και το κομμουνιστικό καθεστώς και να εξεγερθεί. Η Ουγγαρία πέρασε μαύρα χρόνια έτσι, κατά τη σοβιετική κυριαρχία για να φτάσει σε σημείο να εξεγερθεί, αλλά ήταν και Ουγγρική, ναι, η δε μεγάλη ουγγρική αντικομμουνιστική εξέγερση του 1956 έγινε με αφορμή λαϊκές κινητοποιήσεις στην Πολωνία. Άρα είχαμε και στην Πολωνία κινητοποιήσεις. Τα οποία όμως ήταν μικρότερες, πολύ μικρότερες κλίμακες. Αυτό που έγινε στην Ουγγαρία ήταν μια κανονική επανάσταση. Στην Ουγγαρία ήταν αποφασισμένοι να απελευθερωθούν, να διώξουν τα τάγκς. Και πράγματι φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση την σοβιετική κυριαρχία, γιατί φύγανε τα τάγκς. Δηλαδή φύγανε για να ανασυγκροτηθούν, για να ξαναεισβάλλουν. Και ήταν και η αρχή, αυτή η επανάσταση του 1956 ήταν η αρχή για να αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει το σοβιετικό καθεστώς, για να αντιμετωπίσει τέτοιες τα πρώτα ρήγματα έτσι. Και σιγά σιγά με τα χρόνια ήρθε η φθορά και η κατάρρευση, γιατί ακολούθησε γενικότερη λαϊκή δυσφορία και στις υπόλοιπες χώρες και άρχισε να εκφράζεται σιγά σιγά αυτή η δυσφορία. Δεν ήταν και ποτέ αγαπητός ο κομμουνισμός. Η τριπτώση, το σύνθημα της εξεγέρσεως στην Ουγγαρία εδόθη από μία σειρά διαδηλώσεων των φοιτητών, πρώτα στην πόλη Σέγγεν στις 22 Οκτωβρίου και στη Βουδαπέστη μία μέρα αργότερα. Πάντα οι φοιτητές πρωτοστατούσαν στους αγώνες. Ξεκίνησε λοιπόν με ένα μαζικό λαϊκό, μαζικό φοιτητικό ξεσηκωμό με αφορμή να εκφραστεί συμπαράσταση στους Πολωνούς που κι αυτοί διεκδικούσαν την ελευθερία τους, και γρήγορα μετετράπη σε μια εργατοαγροτικολαϊκή εξέγερση κατά των Σοβιετικών. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε πηγές, έχουμε ετοιμάσει ένα άρθρο αφιέρωμα στην εξέγερση του 56, στην μεταπαίδεια, στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής αυτής εγκυκλοπαίδειας, την οποία διατηρούμε και αναπτύσσουμε, όπου μπορείτε να διαβάσετε τις πηγές μας και όλα αυτά που θα λέμε στη συνέχεια, να διαβάσετε δηλαδή μέρα με την ημέρα πώς πήγαινε η εξέγερση. Η διεύθυνση είναι l.metapedia.org. L.metapedia.org. Μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη σελίδα και να αναζητήσετε το άρθρο για την Ουγγαρία 1956. Μεταξύ αυτών είναι καταγεγραμμένα και τα αιτήματα των φοιτητών που ξεκίνησαν αυτή την εξέγερση το 1956. Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen! És ha mozognak, ébredj magyar, ébredj magyar, úszó ajtáig egyet akar, egyet akar. Egyet akar, hogy ászainkban bújja, tépje a szél, nevünket zengje a víz. Hey, hey! Azt nagyobb fel újra, vaskat a szó. Εξέγερση που ξεκίνησαν οι φοιτητές την 21η Οκτωβρίου του 1956. Στις 22 κατεβαίνουν στην πλατεία Πετόφη οι διαδηλωτές και 22 δεν κατεβαίνουν στην πλατεία Πετόφη, νομίζω. 22. Όχι, 22. 22. Ναι. 22. Λοιπόν, και στην... Ναι, ωραία. Λοιπόν, και... Ξεκινάνε και έρχονται μαζί τους και άλλοι εργάτες σιγά σιγά, αφού ξεκίνησε πορεία. Να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που αντιρωσικά και αντικομμουνιστικά πανό και συνθήματα και πλακάτ βγαίνανε στους δρόμους της Βουδαπέστης. Ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και ήταν τόσος πολύς ο κόσμος, φυσικά δεν μπορούσε η μυστική αστυνομία να ανοίξει, ανοίξει πύρες ευθέως για να τους καταστήλει, γιατί ήταν πάρα πολύς ο κόσμος. Είναι οι πρώτες στιγμές της εξεγέρσεως. Και περιμένουν ότι δεν θα συνεχιστεί να εξελιχθεί σε επανάσταση. Όταν, όταν είδαν ότι πάει για ανατροπή το καθεστώς, ανοίξαν πυρ. Ναι, ναι, μετά θα τα πούμε αυτά. Να πούμε και μερικά συνθήματα που, που φώναζαν τότε οι διαδηλωτές. Ρώσοι πηγαίνετε σπίτια σας, ανεξαρτησία στην Ουγγαρία, ο Ρακόζης σε δίκη, ζητούμε νέα ηγεσία, ενότητα με τον πολωνικό λαό φυσικά που είχε ήδη εξηγευθεί και όλα τα διάλυση της μυστικής αστυνομίας, είχαν αιτήματα ας πούμε, φυσικά αναδιοργάνωση ιδιωτικής οικονομίας και όλα τα συναφή. Μετά κατόπιν περνάνε το Δούναβι και περνάνε στην άλλη όχθη, πηγαίνουν στο, προς το άγαλμα του, οι διαδηλωτές προς το άγαλμα του Ιωσήφ Μπέμ, όπου ήταν ένας ήρωας που, το, που οδήγησε τους Ούγγρους εναντίον των Ρώσων. Και τότε ο Ίμρε Νάγκη άρχισε και, που ήταν ο, ας το πούμε έτσι, ο ηγέτης αυτής της εξέγερσης, ο τέλος πάντων ήταν ένας από τους πρωτεργάτες τέλος πάντων, ναι, μετριοπαθής ήταν, αλλά ήταν καθεστώτος, δεν ήταν κανένας αντιφρονών. Αυτός τους έβγαλε τον πρώτο λόγο και βέβαια το πλήθος ήταν εξαγριωμένο πραγματικά, είδαν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να, να ηρεμήσει ο κόσμος και τότε έκαναν και την εμφάνισή τους οι πρώτες σημαίες με κομμένο το κομμουνιστικό έμβλημα στη μέση, που έχουν, αν δείτε κάποιες σημαίες που έχουν μία τρύπα στη μέση από αυτή την περίοδο, είναι οι σημαίες τότε οι, με το κομμουνιστικό έμβλημα που το κόβανε οι διαδηλωτές σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Στο ραδιόφωνο ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας βγήκε και έκανε διάγγελμα, ένα μεγάλο λάθος αυτό, όπου τους αποκάλεσε φασιστικό όχλο, εξύβρισε δηλαδή τους διαδηλωτές. Το πράγμα που και συμμορία ληστών τους αποκάλεσε, πράγμα που τους εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο. Την ώρα που ήδη έχουν κατεβεί οι εργάτες, ξημερώνει πλέον η 24η Οκτωβρίου. Από, το, από τη νύχτα της 23ης έχουν κατεβεί πλήθη εργατών και έχουν ενεωθεί με τους φοιτητές. Οπότε οι διαδηλωτές ξεπερνάν τις 100.000 και ζητούν να ανατεθεί η Πρωθυπουργία στον Ίμρε Νάγκη, να διαλυθεί η μυστική αστυνομία, η ΑΒΕΧΑ, και βεβαίως να αποχωρήσουν οι Σοβιετικοί. Και να πούμε επίσης ότι είχαν αρχίσει τότε οι διαδηλωτές και εισέβαλαν σε εργοστάσια και σε δημόσια κτίρια, πράγμα που σηματοδότησε μαζικότερη εξέγερση. Δηλαδή μπαίνανε, καταλάμβαναν τα εργοστάσια, καταλάμβαναν σιγά σιγά και, και άλλα δημόσια κτίρια, οπότε σιγά σιγά θα άρχισαν να καταλαμβάνουν και, και στρατόπεδα αργότερα. Και, και γκρέμισαν το, το άγαλμα του Στάλιν, ναι. Κινηθήκαν στην πλατεία Στάλιν και γκρέμισαν το άγαλμα του Στάλιν, έτσι, το οποίο ήταν σύμβολο της Σοβιετικής κυριαρχίας. Έτσι λοιπόν τη νύχτα, όλα αυτά γίνανε τη νύχτα της 23 προς 24 Οκτωβρίου. Αυτά τα επεισόδια κρατούσαν ολημερής και ολονυχτής, έτσι. Ήδη βρισκόμαστε στην 24 Οκτωβρίου. Ήδη βρισκόμαστε στην 24 Οκτωβρίου, όπου και το ραδιόφωνο ανακοινώνεται ότι η κατάσταση είναι πλέον σοβαρή. Και το ραδιόφωνο στις 7.30 το πρωί ανακοίνωσε πλέον ότι ο Ίμρε Νάγκη αναλαμβάνει πρωθυπουργός. Την άλλη μέρα, ναι, ότι αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός. Και ότι βέβαια καταλάμβαναν και ραδιοφωνικούς σταθμούς τότε οι διαδηλωτές και εξέπεμπαν πρόγραμμα. στα ραδιόφωνα οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που, είχαν, που είχε το καθεστώς ακόμη στα χέρια του, συνέχισαν να υβρίζουν τους διαδηλωτές, κάνανε διάγγελμα προς τη Ρωσία ότι δεν υπάρχει θέμα εξέγερσης και ζήτησαν και βοήθεια. Μάλιστα, όμως, μπροστά στο κοινοβούλιο, άοπλοι όμως, εργάτες, αλλά είχαν αρχίσει και οπλίζονταν για να αντισταθούν πλέον. Ναι, γιατί άρχισαν να πυροβολεί. Άρχισε να πυροβολεί πλέον η ΑΒΧ. Ναι, η μυστική αστυνομία, και άρχισαν να βάλουν και τα σοβιετικά άρματα. Οπότε έγινε ο εξοπλισμός του λαού. Και εκεί στους στρατώνες, βέβαια, οι στρατιώτες με τους αξιωματικούς τους προσχώρησαν στους εξεγερθέντες. Ξύλωσαν τα κομμουνιστικά τους εμβλήματα και προσχώρησαν στους εξεγερθέντες. Τα πάντα είχαν παραλύσει πλέον, οι συγκοινωνίες δεν υπήρχαν στην πόλη, είχαν γίνει οδοφράγματα, υπήρχαν αυτοσχέδιες οπλισμός με όποιο μέσο μπορούσαν, βεβαίως. Και πάμε τώρα μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Οκτωβρίου, όπου ο ραδιοφωνικός σταθμός εκεί της επαρχίας Μπορσόντ βρίσκεται στα χέρια των επαναστατών. Έχουν αρχίσει να σχηματίζονται συμβούλια εργατών και εθνικές επιτροπές, αυτοί δηλαδή που άρχισαν να προετοιμάζουν μια κυβέρνηση επαναστατική. Στο ΠΕΚ τα επαναστατικά συμβούλια, μια άλλη πόλη, έλεγχαν την κατάσταση πλήρως, έτσι. Διεξάγονταν μάχες σε διάφορα προάστια και μικρές πόλεις. Δεν είχε ακόμη απλωθεί η επανάσταση σε όλη την Ουγγαρία, αλλά γύρω από τη Βουδαπέστη, σε αυτές τις περιοχές. Και σιγά σιγά σταδιακά άρχισαν να απελευθερώνονται, έτσι, η μία μετά την άλλη, ολόκληρες περιοχές, μικρές πόλεις. Μάλιστα, για να μην παρουσιαστεί φαινόμενο πείνας από όλη αυτή την έκρηκτη κατάσταση που κρατούσε μέρες, οι αγρότες και οι χωρικοί που παρήγαγαν αγροτικά προϊόντα τα έδιδαν δωρεάν στην πρωτεύουσα, τα έφερναν δωρεάν για να υπάρχει σύντηση του πληθυσμού, του επαναστατημένου πληθυσμού. Για να μην παραλύσουν τα πάντα δηλαδή και αρχίσει να υπάρχει πείνα. Εν τω μεταξύ, πάμε στη Βουδαπέστη τώρα, όπου γίνονται κανονικές μάχες, έτσι. Και μάλιστα με ιδιαίτερη σφοδρότητα, όπως αναφέρουν όλες οι μαρτυρίες εκεί της εποχής. Ρωσικά τεθωρακισμένα είχαν καταλάβει όλες τις σημαντικές αρτηρίες, κεντρικές οδούς, είχαν αποκλείσει δρόμους, πλατείες, κόμβους. Προσπάθησαν να καταλάβουν και τους στρατώνες, βέβαια, όπου ήταν κλεισμένοι μέσα στρατός οπλισμένος. Και εκεί ο συνταγματάρχης Παλ Μάλετερ ήταν αυτός που οργάνωσε την αντίσταση του Ουγγρικού στρατού κατά των επιτεθειμένων Σοβιετικών. Και μάλιστα ονομάστηκαν όλοι αυτοί οι ένοπλοι μαχητές της ελευθερίας από τον Μάλετερ. Δηλαδή, ο Μάλετερ προσπάθησε να οργανώσει κανονικό στρατό επαναστατών. Ήταν αυτός που τους οργάνωσε σαν στρατό, πραγματικά. Και χάρη σε αυτόν δηλαδή κατάφεραν και αντιμετώπισαν τα ρωσικά τεθωρακισμένα, έτσι. Ναι, διότι σταδιακά ο Ουγγρικός στρατός σταδιακά προσχωρεί στους επαναστάτες. Την 28η Οκτωβρίου 7 νέες μεραρχίες του Ουγγρικού στρατού προσχωρούν στους επαναστάτες. Οπότε έμεινε μόνη της η προδοτική ΑΒΧ, η μυστική αστυνομία, μαζί με τους Σοβιετικούς. Και βέβαια και ο λαός είχε στα χέρια του Μολότοφ και τέτοια που αντιμετώπιζε τα τάγκς και αυτά. Πολύ νεκροί, πάρα πολύ νεκροί, θάβονταν όπου υπήρχε χώρος, ακόμη και στους κήπους, πολλοί τραυματίες, νοσοκομεία υπαίθρια, σε δρόμους, πλατείες, για να περιθάλψουν τους επαναστάτες. Και πάμε τώρα στην 27η Οκτωβρίου σιγά σιγά, έτσι. 28η, ναι. Αυτά όλα κράτησαν μέχρι την 28 και 29 Οκτωβρίου. Ναι. Και όλη αυτή η κατάσταση όπου κρατούσαν στεναρά βέβαια οι μαχητές της ελευθερίας του Μάλετερ. Πάμε λοιπόν 30 Οκτωβρίου. Ο Ίμρε Νάγκη μέσω ραδιοφωνικής ομιλίας τάσεται με το μέρος των επαναστατών, αποδέχεται τα περισσότερα των αιτημάτων τους. Γιατί ο Ίμρε Νάγκη, να πούμε, ήταν ένας μετριοπαθής άνθρωπος, αλλά του καθεστώτος βέβαια. Κρατούσε δηλαδή επιφυλάξεις, δεν ήταν εξ αρχής μαζί τους ολόθερμα. Εν πάση περιπτώσει προσχώρησε στην επανάσταση και ζητούσε αποχώρηση των Σοβιετικών πλέον. Ναι. Και ανακοίνωσε ότι το μονοκομματικό καθεστώς καταργήθηκε. Επιγραμματικά τώρα να δούμε τι συνέβη από τις 30 Οκτωβρίου όπου ανακοινώνουν οι Ούγγροι πλέον ότι οι μαχητές της ελευθερίας που ήταν οι ένοπλοι επαναστάτες μετατρέπονται σε εθνοφρουρά, δηλαδή επίσημος ουσιαστικά στρατός, απολύουν τον Ούγγρο αντιπρόσωπο από τον ΟΗΕ, που σημαίνει ότι το κράτος άλλαξε. Και έχουμε κυβέρνηση όπου μετέχουν καταργούν και κάτι. Μπράβο, και καταργούν, πολύ σημαντικό, καταργούν το σύστημα της υποχρεωτικής παράδοσης των αγροτικών προϊόντων που ίσχυε στη Σοβιετική Ένωση. Που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει κάτι παρόμοιο, έτσι. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, θα το πούμε και αυτό επισήμανση. Στις 31 Οκτωβρίου. Οι Σοβιετικοί αρχίζουν σιγά σιγά να αποσύρονται. Αρχίζουν από τη Βουδαπέστη, ναι, αρχίζουν τα άρματα μάχη σιγά σιγά να φεύγουν. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι οι τελευταίες μονάδες είχαν εγκαταλείψει τα κεντρικά σημεία, κυρίως το κοινοβούλιο και το κέντρο της πόλης. Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός του κόσμου που χειροκροτούσε και πλέον είχε πιστέψει ότι απελευθερώθηκαν. Και προκυρήσουν εκλογές και αρχίζουν να διοργανώνονται κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν στις εκλογές ελεύθερα πλέον, κόμματα σοσιαλδημοκρατών, εθνικών αγροτικών κτλ. Σιγά σιγά άρχισαν να οργανώνονται πλέον, η ζωή να επιστρέφει στα, στα συνηθισμένα, στους συνηθισμένους ρυθμούς, να προσπαθούν να οργανώσουν έτσι τους ρυθμούς της ζωής στην τάξη. Αλλά οι Σοβιετικοί δεν έχουν φύγει από την Ήπειρο. Θα το πούμε, ναι, δεν έχουν φύγει εντελώς οι Σοβιετικοί. Έχουν φύγει από τις πόλεις. Μπράβο, έχουν μαζευτεί σε κάποια σημεία και υπήρχαν τότε άνθρωποι που τους λέγανε δεν φύγανε οι Σοβιετικοί για κάτι ετοιμάζουν, τους προειδοποιούσαν. Αλλά ο ενθουσιασμός, βέβαια πίστεψαν ότι θα φύγουν, αλλά και δεν πίστεψαν ότι οι Σοβιετικοί ετοιμάζουν μια αντεπίθεση. Στις 3 Νοεμβρίου ανακοινώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Βουδαπέστης ότι ο λαός της Ουγγαρίας επιθυμεί ως αποτέλεσμα της Επανάστασης να ιδρύσει ένα νέο κράτος, ουδέτερο, ανεξάρτητο, λαϊκό κράτος, που να μην είναι σταλινικό, έτσι, και που να διακατέχεται από εθνική κυριαρχία και από σταθερότητα και όλα αυτά, ότι δεν καταθέτουν τα όπλα και ότι δεν θα επιτρέψουν τη χαλάρωση της πειθαρχίας, έτσι, όλης αυτής της επανάστασης. Βέβαια οι Ρώσοι, όπως είπαμε πριν, δεν είχαν εγκαταλείψει τη χώρα, και στις 4 Νοεμβρίου του 1956 η Ρωσία επιτίθεται με 6.000 άρματα μάχης. Μιλάμε για τρομερό, τεράστιο αριθμό, έτσι, 6.000 άρματα μάχης. Και 200.000 στρατό, πυροβόλα κτλ. Προσπάθησαν βέβαια όπως μπορούσαν οι Ούγγροι να αντισταθούν, αλλά δεν μπορούσε. Πλέον ήταν σφοδρή η αντεπίθεση του ρωσικού στρατού. Κατέλαβαν πάλι σιγά σιγά την Ουγγαρία με σφοδρές μάχες, με σφοδρή αντίσταση. Μέχρι τελευταία στιγμή οι ραδιοφωνικοί σταθμοί καλούσαν τον ουγγρικό λαό να αντισταθεί, να κρατήσει. Οι Ούγγροι συγγραφείς κάνανε έκκληση σε όλο τον κόσμο να τους βοηθήσει, γιατί γίνεται αιματοκύλισμα στην Ουγγαρία. Κανένας δεν βοήθησε τους Ούγγρους. Δεν είχαν καμία βοήθεια. Ζήτησαν βοήθεια ο ραδιοφωνικός σταθμός και από τους λαούς της Δύσεως, αλλά η Δύση ουδόλως βοήθησε. Και θα το σχολιάσουμε αυτό μετά. Και κατόπιν σιώπησαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, άλλαξε το καθεστώς. Ο Ίμρε Νάγκη κατάφερε να δραπετεύσει στο Τσάκ λίγο πριν τα ρωσικά στρατεύματα καταβάλουν το κοινοβούλιο και έφυγε στην Γιουγκοσλαβική πρεσβεία. Βέβαια μετά συνελήφθη ο Ίμρε Νάγκη και εκτελέστηκε. 17 του 58 αργότερα. Βεβαίως σε όλη την Ευρώπη υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα της επανάστασης λαϊκές διαδηλώσεις υποστήριξης των Ούγγρων, αλλά βεβαίως επισήμως τα κράτη δεν βοήθησαν, ναι. Και η επανάστασή τους πνίγηκε στο αίμα, και πάρα πολλοί που προσπάθησαν Ούγγροι να διαφύγουν εκείνη την ημέρα της εισβολής από τα σύνορα εκτελέστηκαν εν ψυχρό. Μιλάμε για αιματοκύλισμα κανονικό που ξανάφερε την Ουγγαρία στα νύχια της, των Σοβιετικών. Μέχρι το τελευταίο, το δεύτερο μάλλον δεκαήμερο του Νοεμβρίου συνεχιζόταν η αντίσταση σε διαφόρους φύλακες αντιστάσεως της Ουγγαρίας, ναι. Ναι, όπου τελικά εκάμφθησαν ως το τέλος του Νοεμβρίου όλες οι αντιστάσεις. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πλέον η Ουγγρική κυβέρνηση ήταν μια κυβέρνηση που δεν ανήκε στο Σύμφωνο Βαρσοβίας. Ήταν... πάμε τώρα στο, σιγά σιγά πέρασε η Ουγγαρία στα πολύ δύσκολα χρόνια πλέον της Σοβιετικής κυριαρχίας πάλι. Βέβαια άλλαξε η Σοβιετική Ένωση σιγά σιγά την τακτική της. Έγινε λίγο πιο διαλλακτική, αλλά δεν έπαψε να είναι τόσο τυραννική και να καταλυστεύει πραγματικά το φυσικό πλούτο των κρατών που είχε στα... Όχι μόνο το φυσικό πλούτο, τα πάντα, έτσι, όλη την παραγωγή κάθε χώρας που είχε στην κατοχή της. Να πούμε ότι εκτός από τις δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, 50.000 νέοι Ούγγροι μετεφέρθησαν στα στρατόπεδα της Σιβηρίας, στα Γκούλακ, και αυτοί εξοντώθησαν. Να πούμε κάτι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, μεγάλο, η Μαύρη Βίβλος του Κομμουνισμού, το οποίο μέσα γράφει πάρα πολύ συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη μεταχείριση των Ούγγρων από τους Σοβιετικούς. Ναι. Αυτό τώρα είναι εκδόσεις εστία, άμα είναι ακριβό βιβλίο, αλλά είναι φανταστικό βιβλίο γιατί έχει πολύ ωραίες μαρτυρίες και διαβάζει κανείς την πραγματικότητα που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι τότε. Υπάρχει... Τώρα άμα διαθέτετε τα χρήματα για ένα τέτοιο τόμο, γιατί περί τόμου πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει... Υπάρχουν και άλλα βιβλία, εκδόσεις Πελασγός, να τα αναφέρουμε αυτά. Θα τα βρείτε κιόλας, τα έχουμε αναγράψει στην σελίδα μας εδώ στην Μεταπέδεια, που υπάρχει και όλη η εξιστόρηση των γεγονότων. Πέρα του έχουν και μια φωτογραφική συλλογή καλή. Και μάλλον πρέπει να εισέλθουν στη Μεταπέδεια. Ναι. Και να γράφετε κιόλας και να συμπληρώνετε τα άρθρα. Λοιπόν, Ουγγαρία 1956, η άνοιξη που δεν ήρθε. Ιωάννης Γιαννάκηνας, εκδόσει πρωτοβουλία 1986. Κυκλοφορεί ακόμη το βιβλίο. Και άλλο. Τώρα υπάρχουν διαφόρων εκδόσεων και διαφόρων συγγραφέων. Αυτά είναι τα γνωστά και προσιτά. Μπορείτε να τα βρείτε εύκολα. Λοιπόν, Κώστα, φτάνουμε μέχρι το σήμερα δηλαδή που κατέρευσε ο κομμουνισμός. Αλλά η Ουγγαρία τελικά δεν έπαψε να την εκμεταλλεύονται οι ίδιοι αφέντες, τα ίδια αφεντικά. Είτε πριν με το κομμουνιστικό προσωπείο, τώρα με το. Ναι, είπαμε και προηγουμένως για τον Εβραίο εκμεταλλευτή, η κομμουνιστική λέλα πασάρωσε την Ουγγαρία, ερήμωσε τη χώρα, μείωσε τον πληθυσμό, κατέστρεψε την παραγωγή, τους εξαθλίωσε και οικονομικά, ηθικά φαίνεται δεν μπόρεσε να τους γονατίσει και επήλθε η καπιταλιστική επικράτηση. Οι ίδιοι εκμεταλλευτές της ιδίας φυλής, με τα μεγάλα κεφάλαια, με το απόθεμα σε χρυσό, με τα χάρτινα ομόλογα και τα παιχνίδια στο χρηματιστήριο, αγόρασαν πλουτοπαραγωγικές πηγές, έβαλαν τέλος πάντων και αυτή τη χώρα υπό τον στιγνό τους ζυγό. Η Ουγγαρία είναι μια χώρα η οποία έχει κάποια σημαντικά ορυκτά. Τα σημαντικότερα είναι τα ορυκτά του ουρανίου, ο βοξίτης και σε μικρότερες ποσότητες οι άνθρακες, ορυκτά σιδήρου, πετρέλαιο. Όλες αυτές οι πλουτοπαραγωγικές πηγές θα μπορούσαν να στηρίξουν μια εθνική παραγωγή προκειμένου να γίνει μια κρατική ανασυγκρότηση και εθνική αναγέννηση. Όλα έχουν περάσει στα χέρια των εκμεταλλευτών του Ουγγρικού λαού. Και πετρέλαιο. Ναι, αυτό, ναι, δεν το είπαμε το πετρέλαιο. Ναι, έχει και λίγο πετρέλαιο, ακριβώς. Εξάλλου είναι το τελευταίο πετρέλαιο που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί για να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους. Μετά δεν υπήρχε άλλο. Αυτό που είχε η Ουγγαρία. Ήρθανε και αγόρασαν τις πρωτοπαραγωγές πηγές, έκτισαν εργοστάσια χωρίς κανόνες ασφαλείας, χωρίς φροντίδα για οποιαδήποτε περιβαλλοντική καταστροφή και το είδαμε το αποτέλεσμα πριν λίγες μέρες. Γι' αυτό λέμε ότι ό,τι συμβαίνει στην Ουγγαρία είναι το χαρακτηριστικό των καιρών, είναι το χαρακτηριστικό της εβραϊκής επικρατήσεως σε όλον τον κόσμο. Μόλυναν τον πληθυσμό, εκτός ότι μόλυναν το έδαφος, μόλυναν τον πληθυσμό, κινδύνεψαν και άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν ξέρουμε ποια είναι η έκταση, η πραγματική της καταστροφής. Μακάρι να είναι αυτοί οι περιορισμένοι που εν τέλει λένε ότι είναι, εννοούμε περιορισμένοι στην Ουγγαρία, γιατί για την Ουγγαρία είναι μεγάλη η καταστροφή. Και όταν κάνουμε συγκρίσεις με την Ελλάδα, φοβούμεθα ότι με αυτή την οικονομική κρίση και την χρεοκοπία που έχει η χώρα μπορεί να οδηγηθούμε σε ανάλογες καταστάσεις ανεξέλεγκτες επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και σε οικολογικές τραγωδίες. Λοιπόν, όλη αυτή τη ιστορική αναδρομή σε αυτές τις επαναστάσεις και στην Ουγγαρία Κώστα είναι, έχει σημασία για το σήμερα πάρα πολύ, για το ποιοι εξουσιάζουν τους λαούς μας, τους ευρωπαϊκούς λαούς, ποιοι είναι αυτοί και το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν τα έθνη για να απαλλαγούν και να αποκτήσουν την εθνική ανεξαρτησία. Βλέπουμε δηλαδή ότι επαναστάσεις επί επαναστάσεων και δεν καταφέρουν να απαλλαγούν από το ζυγό του διεθνούς κεφαλαίου, που είναι ο σιωνισμός, ας το πούμε έτσι, ο εβραϊσμός, το μεγάλο κεφάλαιο, όπως θέλετε πείτε το. Όμως, το οποίο μεταλλάσσεται και ξανάρχεται με άλλο προσωπείο. Να επισημάνουμε όμως και το εξής, ότι όταν κάποιος ή κάποιοι λαοί εξεγέρονται κατά της εβραϊκής σκλαβιάς, υπάρχουν άλλοι λαοί και ευρωπαϊκοί, οι οποίοι συντάσσονται με το μέρος των Εβραίων. Μην ξεχνάμε ότι όταν έγινε η μεγάλη προσπάθεια από την άξιος της εβραϊκής κυριαρχίας από τις ευρωπαϊκές εθνικοσοσιαλιστικές δυνάμεις, όπου εκεί ενετάσσεται και το κίνημα του Σάλαζη, υπήρχαν άλλοι λαοί με δημοκρατικές κυβερνήσεις, με ισχυρό με ισχυρό κομμουνιστικό κίνημα, κάτι Γαλλίες, κάτι Βρετανίες, κάτι δημοκράτες του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Ελλάδος, έτσι, που κατηγορούσαν τους όποιους συμπατριώτες τους συνετάχθησαν με τη νέα τάξη πραγμάτων, και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να διονύζεται η εβραϊκή σκλαβιά, την οποία εβραϊκή σκλαβιά τη ζούμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα με την χρεοκοπία, με την εκμετάλλευση, με όλο αυτό το σπεκουλάρισμα κατά της... Και ό,τι πρόκειται να γίνει, πολύ χειρότερα πρόκειται να γίνει, γίνανε στην Ουγγαρία. Ναι, και με την κυβέρνηση των Ανδρικέλων που έχει η Ελλάδα, με τις παραχωρήσεις στα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και την εκμετάλλευση των εθνικών μας πλουτοπαραγωγικών πηγών. Γι' αυτό αναφέρουμε σαν παράδειγμα τι έπαθαν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ουγγαρίας. Ήδη το αίτημα να δοθούν πληροφορίες για την χρήση του ουρανίου από τους ξένους υπήρχε και από την εποχή της Ουγγρικής Επαναστάσεως. Ζητούσαν να μάθουν τι γίνεται με το ουγγρικό ουράνιο από τους Σοβιετικούς. Σήμερα υφίστανται την εκμετάλλευση βέβαια από άλλα πολυεθνικά καπιταλιστικά συμφέροντα. Και άρα Κώστα, το θέμα είναι ότι ο δρόμος πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς σήμερα, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στην ίδια κατάσταση και πρόκειται να βρεθεί στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν η Ουγγαρία επί σοβιετικής κατοχής το 1956. Θα φτωχύνουμε, θα πεινάσουμε και θα ελαττωθούμε και πληθυσμιακό. Τις κλέψαν όλο και σε πολύ χειρότερη κατάσταση θα βρεθούμε, γιατί έχουμε και τους λαθρομετανάστες. Ναι, ναι. Στην Ουγγαρία τις κλέψανε όλο τον πλούτο, τις κλέψανε όλη την κυριαρχία, τις πήραν τα πάντα, κανονικά φτώχεινε ο λαός. Εκτέλεσαν το λαό. Κανονικά και... έγινε η εξέγερση που έγινε. Πρέπει να γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια που θα έρθουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά. Τότε ήταν η Σοβιετική Ένωση, τώρα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει να ξέρουμε, να καταλάβουμε δηλαδή και να το δώσουμε και στον υπόλοιπο κόσμο να το αντιληφθεί, ότι είναι η ίδια εξουσία είναι. Δεν έχει αλλάξει. Είναι η ίδια εξουσία που απλά μεταμφιέζεται, αλλάζει πρόσωπο. Ο αιώνιος Εβραίος που λέμε, αλλά και πρέπει τελικά, βλέπουμε και από τον Σάλαζη, παίρνουμε το παράδειγμα ότι πρέπει όλη η Ευρώπη μαζί. Ότι ναι, κάνει πλέον, γιατί αν ο καθένας μόνος του πορευτεί και υπάρχουν άλλοι που δεν συμπαραταχθούν, πάλι τα ίδια θα έχουμε και πάλι πισωγύρισμα θα γίνεται. Και δικαιώνονται αυτοί οι ηγέτες, οι εθνικιστές, οι οποίοι πολέμησαν έως τέλος. Αυτή η εσχρή, θα την έλεγα, δεν την έλεγα απλώς βλακώδη, κατηγορία κατά του Αδόλφου Χίτλερ, ας πούμε, ότι συνεχίζοντας τον πόλεμο, εμένοντας στη συνέχιση του πολέμου, δολοφονεί τη γερμανική νεολαία, φαίνεται σήμερα, όπου βλέπουμε που έχει καταντήσει η γερμανική νεολαία. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα πως δηλητηριαζόταν από τις ντόπες η νεολαία της Ανατολικής Γερμανίας. Βλέπουμε πως θεριζόταν από τα ναρκωτικά και τότε με τη Δυτική Γερμανία και σήμερα με την Ενωμένη Καπιταλιστική Γερμανία. Βλέπουμε την εκπόρνευση, την πορνογραφία, την άνοδο της ομοφιλοφιλίας, την καταστροφή των ηθών. Περί ποιας νεολαίας ομιλούμε? Και κάτι άλλο. Τότε δεν εφηρμόστηκε το σχέδιο Morgenthau για εγκατάσταση 20 εκατομμυρίων Γερμανών σε απικίες για καταναγκαστική, σε απικίες εννοούμε της Αφρικής, έτσι, για καταναγκαστική εργασία και αντικατάστασή τους από εγχρώμους. Δεν εφαρμόστηκε αμέσως. Έγινε όμως σταδιακά και αθόρυβα. Και φτάσαμε στον απικισμό της Ευρωπαϊκής Γης από ξένους μετανάστες. Είναι συγκεκαλυμμένο το σχέδιο Morgenthau για να διαλυθούν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Και ο Γερμανικός και ο Ουγγρικός και ο Ρουμανικός και ο Ελληνικός. Και άλλοι λαοί, Ουκρανοί, λαοί των Βαλτικών χωρών και της Σκανδιναβίας. Αρχίσουμε να χαιρετάμε τώρα σιγά σιγά, γιατί φτάσαμε στο τσακ στα 2 λεπτά. Με πολλά προβλήματα σήμερα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να παίξουμε τα κομμάτια που θέλαμε. Τι να κάνουμε, δεν μας δεν βοήθησε η τεχνολογία. Αλλά στα ψάξετε και ψάξετε και τη βιβλιογραφία για να διαβάσετε για αυτά που είπαμε. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε μια καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τι να πω τώρα. Και οι εκλογές θα περάσουν και όλα συνεχίζονται. Τίποτα θα γίνει με τις εκλογές, δεν ανοίγω θέμα τώρα με τις εκλογές. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή με θέμα πάλι ενδιαφέρον και ελπίζουμε με λιγότερα προβλήματα από ό,τι σήμερα. Σας χαιρετώ και εγώ, καλή δύναμη και να συνεχίζουμε στην προσπάθεια. Λοιπόν, καλό βράδυ.